bilmiyorduk biz de. Onu şimdi öğrendik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda örnekler verecektiniz efendim. Buyurun. Evet, burada bir sözcük üzerinde biraz daha duruvereyim. Ayette eğer ki zenginse, ihtiyarsa iffetli davransın diyor. Evet, iffetli davransın. Türkçe'de iffetlinin anlamı namuslu demek. Tabii. Bunu tersten götürecek olursak, ihtiyacı olmadığı halde yetimin malından yiyen adama Cenab-ı Hak iffetsiz diyor. Tabii. Diğer bir tabirle argosuyla namussuz diyor. Aynı anlama gelir. Tabii. Aynı şöyle doğru. Diyor. Kimse namussuzluk yapmasın diyor. Evet. Bütün kamu görevlilerinde de, kamu işi yapanlarda da ihtiyacı olmadığı halde bütçeye yük olan, kamu bütçesinden ihtiyacı olmadığı halde alan adamlar bu kategoriye girer. Çok güzel bir kıstas. Çok tamam. Güzel bir ölçü. Bak bunu bu ifadenin muhatabıdırlar yani. Tamam. Bütün kamu görevlilerine bütün mahsus. Kamu görevliler A'dan Z'ye kadar ya bunu şeydeki evet. Değil mi? Sokağımızı temizleyen bir temizlik memuru görevlisi de dahil, evet, anladın mı? Ta Cumhurbaşkanımıza kadar her kademedeki adamlar bu ifadelerin muhatabıdırlar. Aynı kategoride. İhtiyaçları varsa ihtiyaçları kadarını alacaklar. Evet. Neden alacaklar? Çünkü kendi işlerini terk edip kamu işi yapıyorlar. Evet. Tamam. İlavi bir iş yapıyor. Ha. Değil mi? Ne kadar acaba? Şimdi Cenab-ı Hak buna iffetli davransın, namuslu davransın diyor. Aksi yapanlar öteki türlüdür diyor. Anlamı çıkıyor. Bak, tabii. Evet evet. Bunda iyi bileceğiz. Evet. Şimdi buradaki maruf ölçüsü ne? Ha, maruf ölçüsü. Şimdi maruf ölçüsü ne? Şimdi bu konularla ilgili tarihten, tarih kitaplarından bazı şeyler vereceğim. Evet. Ebu Bekir halife seçildi. Halifelik görevini üstlendi. Evet. Burada bütün peygamberin önce şöyle söyleyeyim arkasındaki halifeler kamu malına, kamu bütçesine hazineye hep emanet, yetim malı gözüyle baktılar. Onun için şimdi de ülkemizde böyle hazineden kamuya ait bir şey yaparken tüyü bitmedik, yetimin hakkı vardır deriz ya, atasözü. Bu buradan kalır. İşte esas kaynağı bu. Atasözünün de kaynağı bu ayet. Kaynağı çünkü bu ayet. Bu yani kamu görevlilerinin iffetli davranması, maruf üzerine maaş almaları yetim hukuku çerçevesindeki bu ayetten gelir. Doğru. Onun için hepsi emanet gözüyle bakmışlardır. Evet. Şimdi Ebu Bekir halife olur. Kendi işlerini takip edemez olunca ihtiyaçlı duruma düşer. Halbuki zengindi. Zengindi ama işte işlerini güçlerini kaybetti, bıraktı, ihtiyaçlı duruma düştü. Ne yapacağım diye şaşırır. Ve derler arkadaşlarını toparlar. Onlar başta Ömer'e sorar. Ben ne yapacağım şimdi der. İhtiyacım var. Evet. Diye şey yapmıştır. İstişare ediyor. Evet. Burada çorunun çocuğunu toplar. Çorun çocuğun senden ayrıldı. Artık bütçeleri ayrıldı der. Yani Ebu Bekir'in çocukları vardı ya. Bütçelerine evet. Ayrılmış. Ayrı evdam kurmuşlar. Onları şey yapar. Senin artık ihtiyacın vardır. Tamam. Öyleyse bu şeyin nispetinde Cenab-ı Hakk'ın bu ayetteki yani yetim hukukundaki ayeti çerçevesinde bir maaş almanda herhangi bir sakınca yoktur diye Ebu Bekir'e çevresindeki kurmayları fetva verirler. Güzel, evet. Ebu Bekir buradan maaş almaya başlar. İhtiyacı kadarını alır. Tabii. Şimdi biraz sonra o ihtiyacı kadarı ne onu belirteceğim. Ölçüsü. Evet. Bu hazineden maaşını alır. Almaya devam etmiş. Fakat Ebu Bekir hastalanıp vefat edeceği anda içinde bir ukde. Şüphe. Böyle yani doğru mu yaptığım, eğri mi yaptığım noktasında bir işi şeye döker. Evet. Sonra çorunu çocuğunu toparlar. Tamam mı? Der ki benim bak harcadığım para ne kadarmış bir bakın. Yekün ne kadar almışım? Yekün ne kadar aldığını bakıttırır. Hesap ettikten sonra bak 8000 dirhem denildiler. Yani maaşını aldığı maaşı o güne kadar görev süresince 8000 dirhem etmiş. ailesine bu parayı kendinden sonraki halifeye vermelerini vasiyet eder. Ebu Bekir'in vasiyeti bu. Aa, yani hiçbir şey almamış gibi. Ha, varislerine diyor ki, bak ben borçlu gidiyorum, borçlu gitmeyeyim. Ben hani şey var ya, verasette evet. Şey varsa, bu borcu hazineye ödeyeceksin. Aldığın parayı geri vereceksinizdir. Borç olarak kabul ediyor. Evet, borç, borca indirgenmiş bak evet. Yani. Halbuki borç hakkı, olmayabilir, anladın mı? 8 bin dirhem borç tabii. Olmayabilir. Evet, Beyhaki'nin burada İbn-i Kuteybe'nin tarih kitabında bu ayrıntılı var. Çok faziletli Ebu Bekir Kamuman'ın insanlar arasında bir tarağın dişleri gibi eşit biçimde dağıtılmasını istemiş. Şimdi arkadan Ömer'in durumuna gelince, Ömer de aynı bu ayet şeyinde maaşlar almış. O da en sonunda o günkü hazineciye, Huzeyfe'ye mektup yazarak ne kadar maaş aldığını sormuş. Onun da çıkartılmasını istemiş. Ve orada derken, şimdi çok enteresan, işte bu maruf dediğim şey bu ölçüde onların uygulamasında da gelmiş ki gerçekte de bu. Ömer'e Allah'ın malından sadece 2 aba helal olur. Bak, kışlık bir aba, yazlık bir aba. O kadar. Elbise, takım elbise. Allah Allah. İki takım elbise alabilir. Maruf bir yazlık, bir kışlık olmak üzere. Kamu parasıyla hacca veya umreye gidilmez. Tamam mı? Benim ve ailemin gıdası Kureyş'ten zengin yahut fakir olmayıp orta halli birinin gıdası gibidir. Sıradan bir hayat. Ve bunlardan sonra da sıradan bir Müslümanım der. Ve böylece o da vasiyetini aldı. Yazar. Enteresandır ki o da vasiyetinde bizim benim mirasçılarımdan benim bu aldığım paraları hani ödeyebilecek miktarda şey yok. Diğer akrabalarım bunları ödesin diye o da bunları vasiyet eder. Onlara borcu devrediyor. Evet. Diğer akrabalarına devrediyor. Borç olarak borç ödeyormuş. Olarak devrediyor. Sadece bu borcun bir yazık bir kışlık elbise. Onu da kardeşim onu da iadesini düşünüyor. Onu bile. Onun bile iadesini düşünüyor. Ne fazilet yarattı. Tamam mı? Evet. Onun bile iadesini düşünüyor. Yani. Şimdi arkadan bir Osman gelir halife. Evet, tabii. O bu iki muhteremin İade ettiği hazinedeki şeyler var ya, hani o kadar borç, almışlar onları falan. Kabul hazine ya, onlarla birlikte onların 10.000 katını daha kendi çevresine alır gider hazineden. Of. Bir de bu var. Ne kadar farklı. Sonra arkadan Halife Ali gelir. Ali. Ali'ye de akraba hısım çullanır. Bir abisi vardır Akıl diye. O da gelir, harcım var, borcum var, bana hazineden para verir. Bizi gör falan. Evet. Bizi gör der yani. Tamam mı? İşte yandaşlar evet. Orada devreye girer. Evet. O da bizi gör der. Israr eder, yok ben maaş günüm gelmedi. Maaşım geldiği zaman sana destek olayım ama şu anda zamanı değil. İşte bir ay sonra, 20 gün sonra, 25 gün sonra. O da diretir. Yahu bana hemen para lazım der. Bak sen. O zaman bunun ısrarına karşı yanındakine bir der ki bunu hazineye götür der. Kırsın kilidi, bak ifadeyi. Canı ne isterse çalsın der. Ay çalsın. Çalsın der. Akil der ki, Ali der sen bana hırsızlık mı öneriyorsun der. Senin bana önerdiğin de hırsızlıktı aynısı. Der. Bak, bunları biliyorum. Senin bana önerdiğin de hırsızlıktı ya der. Ne kadar güzel. Bundan sonra Akil ne der biliyor musun? Sen bana vermiyor musun der bu 20.000 dinar dirhemi vermiyorum. Bana Muaviye 100.000 veriyor, 100.000 der. Of. Tamam mı? Nitekim. İşte sahabe nitelikli adamlardaki evet. Kalite ve karakteri de burada böylece teşhir edeyim.